dek denai untua salamonyo mangkonyo murah udah mahino indak memandang sabalah mato kan kasih aja sayang malam deh udah nan dosa sudut bapak so turun di malam hari. Mencari